Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. És megérkezett a stúdióba Kovács Tücsi Mihály, aki arról számolt be minap, hogy ő már bizony látta háromdimenziós tévékészüléket, vagy kijelzőt, nem, displayt, tévét, teljesen tévét láttam, igen. És olyan, amihez nem kell szemüveg. Pontosan. Semmi olyan színes szemüveg, amit ezekben a háromdimenziós mozikban láthattunk és megszokhattunk. Így igaz. Hanem teljesen normál, sima szemmel megnézhetjük a háromdimenziót. Teljesen ártatlanul az egyik városszél ilyen nagymúlti áruházba bementem azért, hogy meglepjem magam egy ilyen jó súlyos kis bográccsal, öntött vasból, és emellett elsétáltam a híradástechnikai készülékek mellett. Ilyen volt nincs. Vas, bogrács, meg háromdimenziós tévé egy helyen. Egy helyen bizony, tudod, az ilyen multikban mindent lehet kapni a lószőrecsettől. Nem lehet, hogy a két eszköz az egyben van? Bogrács nem. Is, meg háromdimenziós tévé. Nem, az úgy duplájába kerül, és azt mondja, csak későbbi fejlesztés lesz. Az lesz a bogvé, tudod. Igen. Tehát szépen elsétálok a híradás technikai készek, mert akkor látok egy szép nagy tévét úgy kirakva, a klasszikus, ami most divat, jó nagy darab, jó nagy átmérővel, széles vásznú és lapos. És ugye elmegyek mellettem, hogy mintha... És 6-0 van az ára után. Nem volt 7, se ára, se 7, semmi rajta. 90 a végén. Hanem egyszerűen az volt, hogy oda néztem, és mint amikor emlékeztek arra a régi kacsintós pénztárcákra, ahogy ugye elsétáltam mellett, és ugye oda néztem, és mondom, úristen, mi van? És akkor visszanézem, és döbbenten látom, hogy 3D kép. Éppen egy ilyen kis Star Wars szimuláció futott, ahol az ilyen alagútban futott egy ilyen, repült egy ilyen X-szárnyú vadászgép, és döbbenten láttam, hogy ténylegesen érzékelhetően háromdimenziós volt a képe. Aztán fölötte láttam meg a támlát, hogy hoppá, ez itt egy 3D tévé, bemutató darab, tehát semmilyen ár, semmi paraméter nem volt róla, csak egy ilyen vevőcsalogatónak szánták. Egyébként éppen Dragon György számolt be körülbelül 4 évvel ezelőtt itt a műsorban arról a technológiáról, ami szerintem ebben a tévékészülékben már alkalmazásra került. Hát én meg nem régében beszéltem erről a technológiáról az infoszótárban, Holovízió, Holomachine. Hát több különböző fejlesztő is ezeket gyűjtögeti most be össze. Szerintem valószínűleg több különböző technológia is létezik, de ez volt az első, amelyikkel így fizikailag szembesültem. De nem volt olyan nagy méretű, mint a gyú, amiről te meséltél, az ilyen hatalmas méretű kivetítő volt annak idején. A hatalmas gépek hajtották meg. Emlékszel? Igen, de hát a technológia minden téren miniaturizál. Állodik, tehát gondolom ott is rájöttek, hogy hogyan lehet optimalizálni a dolgot egy nappaliban is elhelyezhető tévéképernyőre. Még a szélesvásznú nagy tévé is miniatűr lesz. Igen. Annyi... Tücsi, és a látvány az csak szemből élvezhető? Vagy hogyha oldalról nem, néztél, akkor kacsított? Kicsit kipróbálgattam, tehát sétálgottam balrőbe, kicsit lehajoltam, felemelkedtem. Viszonylag nagy összögből látható a kép, de bevallom őszintén zavaró volt. Tehát, mint hogy annak idén a kacsintós pénztárcára is ránéztük, éreztük, hogy ilyen térhatású meg minden, de valahogy zavart ez a kép kialakítása. Nem tudom, milyen technológiával dolgozhat, de éreztem, tehát fizikailag valahol zavart. Valószínűleg ehhez is hogy háromdimenziós akar lenni. De sikerült neki, tehát sikerült neki az, hogy teljesen térben láttam csak a dolgot. Nem? Tehát nagyon szokatlan volt. Hogy aztán ezek szerint, hogy milyen elven működhet, meg hogy csinálhatja. De várjál, és bográcsot kaptál? Végül is kaptam egy gyönyörű tizenvalahány kilós öntött vas bográcsot, nagyon tehát jó. Nincs az a pörkölt, ami leégjen. Nem, a hétvégére várható, hogy egy jó kis vörösboros bográcsot. És ez is háromdimenziós? Igen, és hogy csak cukoljanak benneteket, egy vörösboros borjú nyakpörkölt lesz benne, és jutúrós strapacska lesz hozzá. Kezdjük az elején a dragonisztikus hírsziporkával. 3 osztályjal indul ősztől az első magyar webgazdasági szakközépiskola. Aztán szó lesz a reflexekkel rendelkező autókról és a robotkocsik versenyéről. Majd következik aktuális magyar témánk, miért problémás az internetes adóbevallás. Kirekesztőek a hivatalok. Az információs társadalomnak már magyar nyelvű irodalma van. A válogatás kötetről beszélgetünk, ezután következik az infószótár. A Surface az interfész felülete. Végül botrányos halálkukkolás a neten, és ha még lesz időnk, megismerkedhetünk a Pitginnel itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőben. Az asztaltársaság teljes létszámban itt ül az asztal körül, és akkor gyorsan legyünk túl a bemutatkozáson. Spányik Csetmen Balázs, előtted a billentyűzet. Szép jó eset kívánok. Annyit mondjunk el szerintem a hallgatóknak, hogy szerda este 8 órától ülünk itt a stúdióban, amikor fölvesszük, és hogyha következő szerda este idejön valaki a Csüti Csatira, chat.gyalogló.hu-ra, és ott a Csüti Csati szobába, akkor lehet, hogy beszélgethet velünk. Így van. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Aztán Borek András, a nyílt forráskódú programok atya. Jó napszakot kívánok. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Dragon György, vagyis a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek. Mellettem pedig Pinté Róbert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és egyetlen dolgot hadd ajánljak még, a műsorunk weblapját, a www.netidők.hu címen, mert a műsorunk új időpontban a Petőfi Rádió által megújított formában hallható. Minden hétfőn éjszaka 11-től jelentkezünk, ám akik megszokták a Netidők eddigi hangulatát és formáját, azok rövidesen az interneten és a PC World magazin lemez mellékletén az eddigi stílusban hallhatják majd a műsorunkat. A weboldalunk címe tehát www.netidők.hu, és remélhetőleg nem sokára itt is letölthető lesz a digitális talkshow. Ahogy az előbb elárultam, szerda esténként ülünk itt a stúdióban, és felvesszük a Netidők adását, ami lehetővé teszi, hogy Dragon György, régi-régi barátunk ismét csatlakozhatott a társaságunkhoz. Úgyhogy szia, Gyú! Örülünk neki, hogy ismét itt vagy. Reménykedem azért, hogy egyszer élőadásban is itt tudok lenni. Például feltalálják a teleportációt, vagy valami gyors közlekedési módszert. Mi is reménykedünk, hogy egyszer élőadásban lehetünk egyébként. Ebben reménykedjünk mindjárt. Fotont már sikerült, nem? Egy pár méter, vagy már az Duna alatt is, igaz? Igen, már másfél kilométernél tartunk a teleportálás, de csak a fotonnak az állapotát sikerült még átvinni. Hát cél a 25 kilométer, mert én olyan messze lakom, és hát kicsit a nagyobb tömeg, mint egy darab foton, mert bealom őszintén, hogy az állapotomat én is tudom közvetíteni esténként, amikor felveszitek az adást esetleg interneten keresztül, tehát ez önmagában nem egy nagy kunszt. Csak nem internetre kötött fürdőszoba mérleged van, mert akkor tudjuk. Sokkal jobb, van kamerám is. De ez most lényegtelen. Mindenkit megkímélünk attól, hogy megnézzen engem, mert még azt szeretnénk, hogy a hallgatók sokáig éljenek. Ezért a hírekkel haladjunk. Már volt a műsorban szó arról, nem tudom mikor, Árpi, de ezt talán te jobban tudod, hogy Veresegyháza most már nem az asszony korusról lesz híres, hanem Erdőkertessel együtt az első magyar webgazdasági szakközépiskoláról. Itt járt egy... És a Medvemenhelyről. Igen, és a Medvemenhelyről. Körülbelül egy hónappal ezelőtt. Egy hónappal ezelőtt erről már szó volt, itt többen foglalkoztak a témával, viszont a mai friss hír az nem ez, hogy megnyílik az iskola, hanem az, hogy 3 darab osztály lesz ősztől, méghozzá 74 nebuló iratkozott be, messze felülmúlva a várakozásokat, eredetileg 2 osztályt szerettek volna indulni, és bevallották, hogy még ők is szurkoltak, hogy ez a 2 osztály tele legyen. És komolyan. A legnagyobb meglepetés, hogy a 74 nebuló közül 28 lesz a hölgy, ami pedig azért ebben a magyar mai társadalomban, ahol mindenki úgy gondolja, hogy internetezni és számítógépezni csak a úri emberek szoktak, ez elég meglepő, de számomra természetes, mert én elég közel állok a mindenféle ilyen középiskolás szintű communityhez, és nagyon jól tudom, hogy a hölgyek ugyanolyan vadul interneteznek, mint az urak. Azt nem tudom, említettem múltkor a szakértő, aki itt volt a műsorban, hogy milyen tantárgyak lesznek ebben az iskolában, tehát én ezt akkor nem fogom megemlíteni. Maradjunk annál, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy 74-en jelentkeztek a különféle webdesignnal, webprogramozással foglalkozó szakközépiskolába, és hát reméljük, hogy jövőre majd arról számolhatunk, hogy a 2008-2009-es tanévben már több mint 100 tanuló iratkozott be. Szóval engem egyáltalán nem lep meg, hogy ennyien jelentkeztek. Szerintem ez teljesen várható volt. Ez egy akkora divat, és olyan érdekes, és annyira más, mint a mostani közoktatási piac, hogy törvényszerű, hogy sokan felfigyelnek rá. Igen, de hát ez egy precedens nélküli dolog, Zoli, azt ne felejtsük el. Nekik se volt erről igazi komoly elképzelésük, hiszen még ilyen jellegű kezdeményezés nem volt az országban, és én minden kistérséget biztatok, tehát nem csak Erdőkertest és Veresegyházát, hanem egyéb kistérségeket is, főleg az ország keleti részében, ha hallgatnak minket, ahol igencsak ráférne a kistérségekre, hogy egy ilyen típusú tudományos, mert ezt nevezzük azért tudományos fejlődési lépcsőfoknak, hogy egy ilyen iskolát nyissanak, és ilyen iskolákat működtessenek, tehát hajrá, Borsodabói Zemplén megye, hajrá, Szabolcs-Szatmár megye, és persze a többi megye is. Haladjunk tovább a híreiddel, kedves Gyumester. Következő hír, én szerettem volna beszélni a Reflex autóról, de itt majd lesz helyettem egy nagyobb szakértő, aki erről beszélni fog. Szerencsére készültem más hírekkel is. Ti szoktátok használni a Google-t keresésen kívül bármi másra? Persze. Például bautát váltani. Igen, Robi, te mire? Számológépnek. Igen, számológépnek. Aplikaszát szoktam használni, ugye ez a képnézegető szolgáltatása. Legtöbbnyire ezek. Google Earth. Meg a kalendár. Kalendár. Van egy nyelvi modulja a Google-nek, az a Define 2-pont, és beírok egy kifejezést, és kiadja az összes webben található magyarázatát. Még hát helyesírás ellenőrzésre lehet, tehát hogy beírod így is, úgy is, és melyik több. Hát itt most kapásból 8-10 felhasználást felsoroltunk. Én erre mindig használom. És a gamert még hozzásoroltuk. Az már mondjuk a 11. De van egy olyan, amit nem soroltatok fel, ezen nagyon csodálkozom. Én a chatet. Én azért nem soroltam föl, mert mellettem ülsz, és látom. Köszönöm. Tehát van egy olyan felhasználása a Google-nek, ami eddig Docs and Spreadsheets névre hallgatott, de mától kezdve hatalmas nagy jó hír, doppergés és taps, mától kezdve dokumentumok és táblázatok névre fog hallgatni. Hmm. Ez mit jelent, kedves Bódi Zoli? Honosították. Azt, hogy magyarosították ezt a szolgáltatást. Rögtön eszembe jutott erről az, hogy a Google, nem is tudom már, a mail szolgáltatás vagy a levelező lista szolgáltatását is magyarították, de olyan drámai, hogy inkább ne is, inkább angolul hagyták volna. Én őszinte leszek hozzátkező, hogy Zoli, én az Open Office-t is angolul használom, tehát nem tudom felmérni, hogy a magyarosítások milyen szintűek. Jó. De egy dolog biztos, a Google-nek ez az internetes szövegszerkesztő és táblázatkezelő felhasználása, ami természetesen messze nem olyan színvonalú, mint a profi alkalmazások, mint például a Open Office, ha már itt emlegettük. Ennek ellenére nagyon hasznos alternatíva lehet olyan utazóknak, vagy olyan számítógéppel foglalkozóknak, akik folyamatosan el akarnak kérni szövegszerkesztőt bármilyen számítógépről, amin böngésző található. Hogy lehet elérni? Ember bemegy a saját Google posta fiókjába, vagy fiókjába helyesebben, hiszen ott több szolgáltatásod is van. Igen. És ezen keresztül van egy kis fülecske, tehát már nem csak az van, hogy postafiók, meg nem az van, hogy kalendárium, stb. És van egy kis fülecske, ami azt mondja, hogy dokumentumok és táblázatok. Egyébként nagyon hasznos, mert én már használom, és azóta nem felejtek el annyi mindent. Van egy dokumentumok és táblázatok, és felajánlja neked, hogy akkor szeretnéd ezt használni, illetve ha pont doc vagy pont ODT, azt nem tudom, tudja, de reménykedem, vagy pont XLS kiterjesztési fájlt kapsz egy levélben, tehát a Gmail-es postafiókodba, és rákattintasz, akkor felajánlja, hogy megnyitja neked a Google-nek a saját dokumentum kezelőjében, vagy táblázat kezelőjében. Ez egy igazi jó szolgáltatás. És nagyon korrektül működik, mert én a munkahelyemről kapom általában az ilyen munkahelyi feladatokat felsoroló Excel táblázatokat, és ezért még az OpenOffice-t se indítom el, hogy megnézem, hiszen a Google egyből megjeleníti. És egyébként grafikonokat is tud rajzolni, tehát egészen fantasztikus. És ugyanígy ilyen képleteket ismer, szóval... Nem kell sokat várni egy-egy funkció elindítására. Villámgyors. Sokkal gyorsabban elindul, mint hogyha te elmész a start menübe, és onnan indítod el a WordPad-et mondjuk. Tehát sokkal, pillanatok alatt bent van, hát természetesen ez összefügg a sávszélességgel is, mert hogyha 33,6 kilobites ilyen modemmel szutyogsz, akkor el fog tartani egy darabig, de ez manapság az ADSL-ek világában akkora problémát nem okozhat. Hogyha már itt a Google-nek reklámot csinálunk, akkor elmondhatok egy számomra fontos és kedves funkcióját, hogy a... Csak ne reklám legyen. Igen. Szóval van ez a nagy cég, és van a kalendár nevezetű szolgáltatása, és ott ingyenesen lehet regisztrálni egy magyarországi mobiltelefonszámot is, és beállíthatjuk a kalendárba, hogy mi hány órával az esemény előtt küldjön értesítőt, és akkor kapjuk az SMS-eket arról, hogy mikor, milyen. Még egy utolsó megjegyzés a hírhez, természetesen ez a dokumentumok és táblázatok ingyenes. Tehát mielőtt bárki úgy gondolná, hogy jaj, mennyibe fog ez nekem kerülni, sem ennyibe, mert aki ezt használja, de tényleg bárhonnan elérheti, bármilyen operációs rendszerről, ahol van böngésző. Ezt igazolhatjuk, mert Csetlen Balázs egy gyors tesztet hajt most éppen végre ezen a gépen a stúdióban. Utolsó is a felületen. Egyébként a kalendár tényleg mindenkinek csak ajánlani tudjuk, és ez nem reklám. Nem, tényleg egyszerűen ilyet, hogy ingyen küldjön egy figyelmeztető SMS-t, ez hihetetlen. Utolsó hírünk mára, biztos beszélthetek Zoli a terabyte kifejezésről már itt. Hogyne, réges-régen. Itt ebben a webszótáros részében a műsornak. Sőt, nem is csak a teráról, hanem az összes többi kiterjesztésről. Igen. Meg arról is, hogy valaki réges-régen kitalálta, hogy ne tera, meg ezeket a kiterjesztéseket, prefixumokat használjuk, mert ugye az a tízes számrendszerrel kapcsolódik, és hogy a informatika meg nem a tízes számrendszerben dolgozik elméletileg, úgyhogy kitaláltak valami más, nem jut az eszembe. Az lett volna kilobájt, hát hogy kibibájt. Tebi, kibi, igen, bájt. Úristen. Igen, igen. Természetesen nem terjedt el. Azért adjunk hálát valakinek, hogy legalább, nem terjedt el. Legalább 5 évvel ezelőtt volt. Maradjunk. Bízunk benne, hogy bebent a Second Life-ba, és ott is maradnak ki. Ezt kitaláltam. Jó, hát figyeltek már, ez egy logikus felvetés volt egyébként. Hát ne haragudj, nem kell leszólni minden kezdeményezőt. Tibi bájtnak lennénk. Tibi bájt. Tibi bájt. Önmagában az a szó, hogy terabájt, ez nem újdonság. Tehát ennek nem kéne szerepelnie a mai műsorban, viszont ami miatt szerepel, hogy megérkezett az első terabájtos merevlemez, amit bárki beszerelhet az otthoni számítógépébe. A dologban az a szenzáció, hogy nem csak a tárolás mértékét növelték, hanem a merevlemez fogyasztását is, tehát alapállapotban, amikor nem növelték. Nem, csökkentett, bocsánat, elnézést kell, csökkentették a fogyasztást, köszönöm szépen. Tehát alapállapotban, amikor semmilyen funkciót nem lát el a merevlemez, csak arra vár, hogy te mikor fogsz hozzá, vagy mikor szeretnél hozzáférni az adatokhoz, mindösszesen 8 wattot fogyaszt, ami azt jelenti, hogy nem melegszik túlzottan, szemben a régebbi modellekkel, amelyek még alapállapotban is, amikor csak pörgették a lemezeket, ennél nagyobb fogyasztást produkáltak. Mindehez úgy, hogy a 4 darab lemez, amely benne található, mindegyike 250 gigabyte méretű, így jön össze az 1 terabyte ebből a dologból, és ez a merevlemez, ez körülbelül $400 kerül jelenleg, ami 75 000 forint, tehát még azt se lehet állítani, hogy a hatalmas nagy befektetés lenne. Természetesen sokkal olcsóbb a kisebb merevlemezeknek a gigabyte per forint hányadosa, de hát várni kell egy évet, és addigra az 1 terabyte egy elterjedt formátum lesz. És ne felejtsük el azt a tényt, hogy ahogy nőnek egyre a merevlemezek, egyre nagyobb mennyiségű adatot tudunk egyetlen pillanat alatt elveszteni. Igen, ez nagyon fontos, hogy mondod, ugyanis nagyon büszke volt a kiadó cég arra, a készítő cég, hogy az úgynevezett MTBF, figyelj Zoli, ez a Mean Time Before Failure between érték. Failure. Ők itt azt írták, hogy before. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a meghibásodás előtti idő, szag, amit garantálni jaj, tudnak. Jaj, de jó, ez tetszik. Mean time between failure, és ez az átlagos idő. Időtartam. Átlagos. Ez fontos, hogy ez átlagos időtartam, és ez egy számított érték. Tehát ez is megnőtt, most jól mondtam, tehát ez hosszabb lett, nagyobb lett, tehát elvileg, most ezt nem látják a hallgatók, de idézőjeleket mutatok, elvileg ez egy megbízható merevlemez lesz, 5 év garanciát vállalnak a gyártó képviselői, hát majd meglátjuk. 5 év garancia, az körülbelül 10 000 üzemórát jelent, körülbelül, egy ilyen merevlemeznél. Most ez a konzumer szektorban ez egy olyan adat, amitől nem kell hasra esni, ipari szektorban, ahol a hasonló tárolórendszernek a megbízhatóságát, ugyanez az MTBF jellemzi, ott 6 millió óra ez az adat. De egyébként rájöttem, hogy az üzemidő csökkentése is egy fejlesztés lenne. Csak azt üzletfejlesztésnek hívják a gyártók számára. Az is 75 000 forintba kerül. Az nem 75 000 5 év alatt, akkor hogy lehet lerakni ezt a 1 terabájtot? Milyen üzemekkel töltögetnem otthon a különböző fájlokat? És voltak éppen egy hírből indulunk ki, és a robotautókhoz fogunk eljutni, csak gondoltam, hogy előtte elmesélem a reflexekkel bíró autókat, amit a nagykék óriás fejleszt. Olyan autókat képzeljetek el, amelyeknek hát úgy fogalmaztak, hogy valóságos reflexekhez hasonló viselkedés mintái vannak, figyelnek arra, hogy milyen közel jön a mellette, meg a mögötte, meg az előtte haladó autó, sőt, kommunikációt alakítanak ki az úttesttel is. Hogy ezt hogyan lehet elképzelni, ezt nem tudom, de biztos nektek van valamiféle elképzelésetek erről. Annak érdekében, hogy csökkentsék a forgalmi dugókat, és megelőzzék a baleseteket. Tehát ilyen lesz majd a reflexes autó. Gondolom, hogy a fedélzeti számítógépbe építik be ezeket a funkciókat. Már 10 évvel ezelőtt láttam róla egy dokumentumfilmet, ha jól emlékszem, Los Angelesben az egyik nagy autópályán középen volt egy viszonylag széles ilyen füves sáv, és azt lezárták a teljesen, és leaszfaltozták, és kísérletleg ott csinálták meg, hogy az útba vannak belépítve az érzékelőt, amit érzékelnek az automata autók, és láttam ott egy olyan kísérletet, hogy ilyen kis amerikai kis minibuszokból 5 egymás után járkált rajta fel alá, hogy teszteljék az utat, és döbbenetes volt a látvány, mert 90 kilométeres sebességgel mentek úgy, hogy 1 méter 15 centi volt köztük a távolság, mintha vonatok lettek volna is összekötve. Tehát a technológia az már egy ideje működik, csak kinek van erre pénze. Már annyira működik egyébként, hogy megint csak a nagy kereskedelmi alkalmazások, például a közúti árufuvarozásban a karaván technológiák, azok már teljesen hasonlók, tehát kamionokból össze lehet állítani egy olyan sort, amik nagyon közel követik egymást, és figyelnek a fékezésre, és a többi, viszont jóval kisebb lesz ennek a idézőjebben vonatnak a légellenállása, tehát az első kamionon kívül az összes többinek a fogyasztása jelentősen csökken. A reflexes autókról beszámoló hírben egyébként két dologról is van itt ezzel kapcsolatban szó. Egyrészt, hogy a gépi reflexek gyorsabbak lehetnek, ugyanakkor mégis az összhelyzetet az emberi sofőr még mindig jobban átlátja, hogy merre kell menni, meg hogy haladnak az autók, és ezt az összképet, ennek a megítélését az emberi agy még jobban megítéli. Akkor ítéli meg jobban, hogyha a másik autókban nincsenek gépek. Itt van ellenpéldánk például a légi közlekedés, ahol gyakorlatilag a pilóta az majdnem, hogy csak egy ilyen pszichológiai tényezőként ül a pilóta fülkében. Meg a metróvezető, mert a repülőgépek úgy szállnak föl, meg úgy szállnak le, hogy hozzá se kell nyúlni semmihez. A pilótának annyi a dolga, amikor leszállt, akkor lezárja a motort. Ennyi. Van a BME-n, sajnos elfejtettem az úr nevét, aki pontosan ilyen kamionok egymás közötti automatikus távolságtartásából eléggé világszínvonalon fejleszt, és hát Vicsek Tamás, aki egy akadémikus, és aki pont ez a dugó elkerülés. És egyszer majd meghívhatnánk ide a műsorban. Ő ebben nagyon profi, és szintén világhírű. Szóval ez egy kicsit lépés a robotautók irányába, nem? Így van. És az a hír, amiről én szeretnék beszélni, az a DARPA nevezetű amerikai katonai fejlesztési ügynökségnek a városi kihívás nevezetű projektje. Az ő nevükhöz kapcsolódik az internet is, és lám, itt most jönnek megint valami új dologgal. Így van. És az első ilyen projektjük az 2 évvel ezelőtt zárult, amikor a sivatagi autóversenynek hívjuk-e 30 km/h sebessége haladó. Flúgos futam. Igen. Sivatagi kihívás nevezetű játékuk volt, ahol az volt a feladat, hogy a sivatag egyik pontjáról elindul egy robotautó, nem nyúlnak hozzá egyáltalán, és el kell tenniük a személyen közel 180 kilométert. Igen, az elsőnél az volt, aztán a másodiknál már beérték valami 40-valahány kilométerrel, és csak érjen oda valaki. Elég sokáig nem sikerült, és két éve sikerült az első autónak, azt hiszem 18 km/h átlagsebességgel tette meg azt a távot. Igen, de ez azért tegyük hozzá, hogy azért nem egyszerű feladat, mert az, hogy eljut az egyik pontról a másikra, az ugye egyszerűen hangzik, csak éppen ez egy sivatagi környezet, ahol teljesen sziklákon, vízmosásokon keresztül nincsen előre térkép megadva, csak megkapják a kezdőpontot, a végpontot, és az autóknak saját maguknak kell útvonalat keresni, felismerni minden akadályt, sziklát, gödröt, tehát ténylegesen egy komoly feladat. Így van. És miután ezt teljesítették, már előre tudták is, hogy az lesz a következő kihívás, hogy a városban eleresztik a robotautót, és az egyik pontról el kell jutni a másikba. És hát ugye ez egy lényegesen bonyolultabb dolog, hiszen a városban emberek is vannak, és kisgyerekek rohangálnak az utcákon, stb. És az idén lesz az első ilyen verseny, novemberben, és a két kresztvizsgán kell átmenni egy ilyen autónak. Először is az első vizsgán azt kell bizonyítani, hogy bármikor meg tud állni. És meg tud állni, fölismeri a jelzőtáblákat és a közlekedési lámpát is. A Warburg 353 is tudta, hogy bármikor megállt. Így van. És azt hiszem az éjszaka látott, tehát amikor meglátott egy dombot, akkor rögtön megállt az aljába, és nem olyan a fölben. És tulajdonképpen az a szenzáció, hogy az első csapat, a Stanford Egyetemnek a csapata, ami 2 évvel ezelőtt megnyerte a sivatagi kihívást, az átment az első kresztvizsgán. Tehát tulajdonképpen megszületett az első olyan autó, ami igenis meg tud állni a szemafornál, amikor az pirosat mutat, és fölismeri, hogy fölismeri a közlekedési táblákat is, és ki tudja értékelni, hogy... Neve véletlenül nem Knight Rider. Nem, nem. De egyetlen baj, hogy lefagyhat a számítógép, nem? Hát az ciki. De hát az... Az emberi sofőr meg ritkán fagy le. De olyan is előfordul. Lehúzod az ablakokat, visszatekered, és aztán újraindul. Azért nem biztos, hogy az az operációs rendszer fut ezeken a gépeken, amiket mi használunk. És hát amúgy is 30 km/órában van maximálval a sebességük, tehát itt nem lehet száguldozni nyilván a városban, amikor tényleg olyan... Most még, de majd egy idő után majd nyilván eljut ideig. És egyébként az az érdekes, hogy kapcsolódva Andráshoz, hogy a Stanford Egyetem csapata is azt mondta, a csapatvezetők is azt mondta, hogy ő úgy képzeli el a jövőt, hogy 20 év múlva már csak ilyen autók lesznek, viszont ha csak ilyen autók lennének már akár 5 év múlva, akkor se lenne semmi baj. Csak hát ugye pont azt nehéz kiszámítani, hogy az emberi közlekedők azok mit csinálnak az utakon. Egyrésztről meg az autógyáraknak ugye semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy ez a technológia azért nagyon gyorsan elterjedjen, ugyanis akkor nem lesz különbség autó és autó között. Nem tudsz vele gyors hajtani, mindegyikkel, tehát ugye a sebesség határa között mindegyikkel pontosan ugyanúgy fogsz elérni, tehát teljesen másféle piacokat, meg másféle kommunikációval kell megnyerni a piacot. Tehát abban lesz különbség, hogy most mennyire rugózik az ülés benne, és hogy mekkora nem tudom, mekkora étkezőasztal van az autót közepén. Tehát már abszolút nem az lesz a lényeges, hogy hány lóerős, meg hány másodperc alatt gyorsul hátra, és hogy kiesik-e a szemújod a tarkódon, amikor rálépsz a gázra, vagy valami, de teljesen más lesz és a nagyon, bocsánat, a vezetés élménye. Nem lesz vezetés nem élménye. Lesz. Tehát itt az lesz, utazás majd, élménye lesz. Bejössz Budapesten a 16. kerületbe, és az automat automatikusan bekapcsol, és elveszi tőled a kormányt. És amíg el nem hagyod a várost bárhol a térképet, tehát egy adott zónán belül, addig te nem nyúlhatsz a vezetéshez. És itt nem csak üzletileg ebben nem érdekeltek, hogy jártuk, hanem abban se, hogy ez a módszer drasztikusan le fogja csökkenteni a balesetek számát, hiszen a egyik leggyakoribb baleseti oka elsőbség meg nem adása, szabálytalan sávváltásokból adódó ütközések, amiből összetörik az autó, kell fizetni a szerviz, meg a rengeteg alkatrész. Na most ez a pénz kiesik, mert például a forgalomban is pont ugyanazok a kaotikus állapotok jellemzőek, mint ahogy a víz folyik. Tehát ahol egy kis akadály van, egy normális rendszerben össze lehetnek két sávból egy sávra fésülni a forgalmat, egy automata rendszer. Ez lenne az előnye. Tehát ugye már mindenki ismeri a forgalomból, hogyha valahol két sávból egy sávra megy, akkor ott az emberek elkezdenek tolakodni, gyorsanni, amitől fele annyira csökken az áteresztő képessége. Na jó, de ha jól értem, akkor ezeket a gépeket majd úgy lehet programozni, hogy tartsa be a kressz szabályait, de és aztán jönnek majd a hackerek. De akik... a Tücsi azt mondja, hogy egymással is tudnak majd kommunikálni ezek az autók. Tehát itt képzeld el, hogy az van, hogy amikor két sávról egyre csökken, akkor leesik a sebesség 20-30 km-re jobb esetben, egyébként meg lépésbe. Ez az automata rendszer pedig a 90 km-es sebességnél összefésüli a két sáv forgalmát úgy, hogy az autók nem lassítanak 80 alá. Tehát bődületesen megnő az áteresztő képességet, csökkennek a dugók. Jó, csak mondom, még jöhetnek a hackerek, akik megbuherálják a számítógépet, hogy mégse tartsa be a kreszt. Egy nagyon fontos témával folytatjuk. Most idén használtam először az elektronikus adóbevallást, és meg kell valljam nektek őszintén, hogy el lehetett jutni a végéig. Szépen be tudtam adni a személyi jövedelem adóbevallásomat elektronikus formában, ám de, és akkor itt jön a fekete leves, hogy nem volt az olyan egyszerű. Borek András ugye néhány nappal ezelőtt arra hívta fel a figyelmünket, hogy itt egy kicsit más zajlik az elektronikus adóbevallás fejlesztésénél, mint annál a másik fejlesztésnél, amiről már pár hónappal ezelőtt beszéltél, és aztán egy hírben fel is hívták a figyelmünket arra, hogy itt más anomáliák is mutatkoznak Magyarországon. Ez így igaz. Tehát amit nem tudom, egy pár hónapja, pár hete ugye szó volt arról, hogy a TB az már nem programokat ad ki újabban, hanem dokumentum definíciókat és dokumentum definíciós szervereket kezd üzemeltetni, és mindenki ki tudja fejleszteni a dokumentum feldolgozó alkalmazását, amire van is példa. Szerencsésen ilyen az OJOTE, akkor nevezzük nevén a dolgot, ez az online jogosultság ellenőrző alkalmazás, ami teljesen a Szabad Szoftverintézet adott ki pár nappal a bejelentés után. Másik pedig a stetoszkóp volt, a házi orvosi rendszer, a várólistával és minden egyébben. Hát itt arról van szó, hogy ha van egy jól körülhatárolt, jól definiált valami, amit elvárnak az állampolgártól, és ennek meg is vannak a technológiai hátterei, mint például egy dokumentumdefiníciós szerver, egy autentikációval, bár ellenőrzéssel, jogosultságkezeléssel, mindennel, akkor meg lehet azt csinálni, és lesznek olyan piaci szereplők, akik erre az alkalmazást ki fogják fejleszteni. Szemben az APEC-el, aki azt csinálja, hogy alkalmazást áll neki fejleszteni, és van a nyomtatványkitöltő programja, ami csak egyetlen egy operációs rendszeren futogat. Mielőtt ebben tovább mennénk, és belemélyülnénk ennek a rejtelmeibe, azok számára, akik nem teljesen értik, hogy itt pontosan miről van szó, mondjuk el, vagy legalábbis egy analógiát hozzunk. Én úgy magyaráznám, hogy ha az autózás példáját vinnénk ezen keresztül tovább, akkor a TB az nem azt mondja meg, hogy az autónak hogy kell kinézni, és milyen az autó, hanem bizonyos szabályoknak meg kell felelnie. Hát van négy kereke, igen, tehát be lehet ülni, lehet vezetni. Megmondani, hogy mit tudom, meg kell tudni állnia, bizonyos időn belül éjszaka kell tudni világítania, és hogyha ezeket megcsinálja az autó, meg bizonyos más egyéb feltételeknek megfelel, akkor beengedi a rendszerbe, vagyis lehet autót gyártani. Tehát így működik az autógyártás. Ugyanígy kell működni a számítástechnikának is, tehát itt egy dokumentumot vár el az egyik hatóság, és ahelyett, hogy a dokumentumnak a leírását adná oda, hogy mindegy, hogy az Erika írógéppel töltött ki, vagy a nem tudom mivel, vagy egy számítógépes programmal, de a végeredménynek egységesnek kell lenni, és ezt kell tartalmazni. És én csak azt mondom meg, hogy én mit várok el tőled, semmi többet. Ehelyett az APEC odaadja az eszközt is, hogy én elvárom a dokumentumot, de csak ezzel az egy eszközzel tudod kitölteni, és ez az egy eszköz, ez csak egyetlen egy gyártónak, egyetlen egy operációs rendszerén fut el. És ez diszkrimináció. Tehát diszkrimináció azokkal szemben, akik nem használják ezt a rendszert. Ugyan ez a legelterjedtebb rendszer, de hogy mást mondjuk, tehát vannak más olyan kereskedelmi rendszerek, megint csak kereskedelmi rendszerek, amin ez a valami nem fog futni. És a nyílt rendszereken sem fut. A szabad verseny hátráltatása kifejezetten, ami ugye már törvénybe ütköző cselekedet. Ez nem is verseny, ez arra kötelez téged, ráadásul, hogyha cég vagy, mert van egy olyan csomó dokumentum, amit már csak elektronikusan adhatsz be. Tehát törvényi kötelezettségednek eleget akarsz tenni, és be akarod adni a dokumentumot, akkor kénytelen vagy megvásárolni egy rendszert, ha nem rendelkezel vele. Tehát arra kötelez az árukapcsolás, magyarul. Ez akkor lenne árukapcsolás, hogyha övé lenne az áru. De nem az övé az áru, hanem azt mondja, hogy annak a másiknak a termékét vásárold meg, és csak azt vásárolhatod egyébként meg. Miért nem adja oda ennek a programnak a forráskódját, hogy miért nem mondjuk Jávában írja ezt a programot, és akkor az akárhol. Mert volt egy cég, aki nagyon súlyosan, messziről is látható összegért kifejlesztette ezt a szoftvert, amiről jobb nem beszélni, hogy hogy működik. Na most ennek a szoftvernek egyébként utána néztem, én benne rajta vagyok ezen a listán, van egy ilyen, azt mondom, hogy egy ilyen zárt tesztelő csapat, aki már teszteli több mint egy éve a más operációs rendszerekre készült verzióját ennek a nyomtatványkitöltőnek, az APEC-esnek. Ez a több mint egy év, ez kevés volt arra annak a cégnek, aki ezt fejleszti, hogy egy normálisan használható programot alkosson. Tehát semmilyen bonyolult dologról nincs szó, tehát aki egy kicsit konyít a számításnak, van egy formanyomtatvány, abba be kell tenni adatokat, és bizonyos szabályok szerint ellenőrizni kell. Ez körülbelül azt lehet mondani, hogy a webgazdasági szakközépiskolában egy évfolyam dolgozatnak megfelelő bonyolultságú dolog. Most ez a cég, aki ezzel meg van bízva versenytárgyalás és minden egyéb nélkül, képtelen volt, hogy egy év alatt vagy x év alatt, vagy akárhány év alatt ebből egy használható verziót hozzon össze. És ezen működik, azért ezt tegyük hozzá, tehát nekem eljutott az adóbevallásom. Hát most mondta, hogy jó lenne. Eljutott, csak nagyon nehéz volt. Hát egyrészt nehéz is, másrészt meg vacak. Tehát kezdjük ott, hogy a hibaüzenetek, azok nem is biztos, hogy hibaüzenetek, lehet, hogy tájékoztató üzenet, de alapvető programozói marhasság, hogy például a hibaüzenetként jelenik meg a tájékoztató. Én két napig küzdöttem azon az adóbevallással, ezzel az elektronikus bevallással, mert megjelent, hogy ha és akkor itt föl volt sorolva, nem tudom, 500 mező, nagyobb, mint nulla, akkor megemlített egy másik mezőt, mondjuk J42 is nagyobb, mint nulla, és ez fordítva is igaz. Hibakód, mit tudom, mint CSK 5468. És egyszerűen nem értettem, mert végolvastam a 108 oldal plusz 20 oldal silabuszt, töviről hegyire, két nap alatt, gyakorlatilag majdnem kívülről tudtam mindent, és nem jöttem rá, hogy mi a probléma. És kiderült, hogy ez a hibakód, ez egy sárga hibakód, ami nem hibakód, ez csak egy figyelmeztetés. Tehát ettől még jó az adóbevallás. Tehát egyszerűen egy agyrém volt. Na hát ezt nem merném még anyukámnak odaadni, ezt a szoftvert. Humán interfész kell. Én annyit hozzátehetnék ehhez, hogy én tavalyig próbáltam használni ezt a programot. Én kézzel már alig tudok írni, tehát mindent számítógéppel. És miután két órát szenvedtem vele, ezután 20 perc alatt kézzel kitöltöttem a megfelelő formanyomtatványokat, amik rendelkezésemre álltak, és akkor határoztam el, hogy ezentúl a munkahelyen fogadó bevallani helyettem, mert én ezt nem vagyok hajlandó tovább használni. Amit idéntől nem köteles megcsinálni a munkahely, és vannak olyan munkahelyek egyébként, akik ezt nem is csinálják meg. Azt hagyján, de nem is tájékoztatták róla a dolgozóikat. Az meg a másik. Olyan bírságokat nyomtak ki szegény dolgozókra. Azt hiszem, hogy 400 ezer adózónak hiányzik így az adóbevallása, vagy valami ilyesmi számot hallottam valamelyik nap? Egyébként nem tudom, hogy az idén így volt, de tavaly ugye egy lemezen kellett leadni, és emlékszem, hogy a feleségemnek így azon kellett leadni az adóbevallását is, és napokig kerestünk egy gépet, ahol le tudjuk menteni lemezre. A TB-nek flopin kell leadni, küldik a flopit szépen borítékba, és föl kell adni, csak az arra, hogy 2005. december 31 óta nem lehet flopis számítógépet kapni az üzletekben. Most megint megvédem a TB-t, hogy ez egy elterjedt téfit, hogy flopping kell adni, le lehet adni máson is egyébként. Például e-mailen, tehát ez ugye egy nagyon pici fájl, tehát egy pár kilobájt. Hát ezek szerint az APEC rendszer ebben haladóbb, mert interneten lehet elküldeni. Lehetne elküldeni, hogyha működne mondjuk más rendszereken is. Uh-huh. Nem csak egy operációs rendszer. Tehát itt két dolog van. Ugye a TB-nél egyrészt ugye az, hogy az adattárolásnak és küldésnek a technológiája azt lényegesen túlhaladta a mai kor. Ez az egyik. Ez a rossz dolog a TB-be. A jó dolog a TB-be, hogy az új dolgokat viszont egy olyan haladó technológiára fejlesztik, és olyan módon készítik el, ami valóban előremutató, és sok évig, azt lehet mondani, hogy akár még egy évtizedig is, ami nagyon hosszú idő a számítás technikában, valószínű, hogy alkalmazható lesz, és mivel a protokollokat adják meg, és nyíltak, ezért majd a 10 év múlva is el tudjuk olvasni a mostani adatokat, még abban az esetben is, hogyha megváltoznak a formátumok. Úgyhogy a TB az jó úton halad. És mint ahogy látjuk, bárki tud hozzá írni kitöltő programot. Az APEC ezzel szemben fölvállalta azt, hogy ő elkészíti a kitöltő programot, ami nem működik minden operációs rendszeren. A dokumentum formátumai félig nyíltak, azt lehet mondani, hogy vannak olyan dolgok belőle, amik nyíltak, vannak olyan dolgok, amik nem nyíltak. A botrány az egészben az, hogy már több mint egy éve teszteljük azt a verziót, ami más operációs rendszereken is működne. Ez a verzió, ez mai napig nem működőképes 100%-osan. Ez a nyílt forráskódot kedvelő közösség, ez fölajánlott, hogy amennyiben megkapjuk a definíciót, mondok egy számot, mondjuk 30 napon belül ott fog állni a szoftver készen, amit ingyen megkap mindenki, és minden operációs rendszeren elfut, és jól fogja kitölteni a nyomtatványokat. Innentől fogva az APEC-nek csak azzal kell foglalkozni, hogy a dokumentum definíciókat karban tartsa. Nem hajlandók rá. Viccelsz, ez a hivatalnak nem érdeke, ez csak 9,5 millió embernek az érdeke, tehát ez így. Summa summarum, elég markáns különbség van a TB és az APEC gyakorlata között. Én éppen ezért szeretném majd valamikor meghívni a két szervezet képviselőjét, hogy ők is mondhassák el, hiszen mi most egy látószögből érzékeljük ezt az egész fejlesztést, hogy mi lehet, és találgatunk, hogy mi miért lehet. Kérdezzük meg tőlük. Ez egy akkora sumákság, tehát az APEC, meg az EU önkormányzat, meg az egész Hobelebanc, az azt mondta, hogy kezdjünk el egy társadalmi párbeszédet technológiai szakemberekkel. Ahelyett, hogy ezt a párbeszédet nyíltan folytatnánk, kijelölték az IVS-nek egy darab grémiumát, amiben te, mint magánszemély bele nem tudsz szólni még, mert nem vagy egyszerűen annak a kiválasztott nem tudom hány cégnek a prominens képviselője. Tehát ez egy álnyilvánosság, ez egy álpárbeszéd, ezeket a technológiákat teljesen, tehát mondom, a dokumentum definíciókat kéne kiadni, és ezt nagyon, tőlünk sokkal csóróbb országok, sokkal, hogy mondjam, alulfejlettebb számítástechnikával rendelkező országok megoldották egy tolvonással. Semmi nem indokolja azon kívül... Mondjál már pár példát. Például dél-amerikai országokat tudnék itt sorolni, vagy akár tegyük fel a legelszegényedettebb spanyolországi régiókban is volt évekkel ezelőtt egy ilyen projekt, ahol például az önkormányzatoknak az infrastruktúráját és az iskoláknak az infrastruktúráját alakították így ki. Fantasztikus eredmények. Annyi pénzük se volt, annyi pénzből gazdálkodtak mondjuk, mint nálunk Szabolcs-Szatmár Bereg megye. Jó, elfogadjuk ezt a te véleményedként, és egyelőre persze látjuk, logikus, amit mondasz, de azért meg kell őket hallgatni. Igen, tehát, de mitől működhet ez a klasszikus eset áll fönn, amikor a hülyeség akaraterővel párosul ez a kettős, amikor összeállt. Itt is a rossz törvényi szabályozás és a hozzálemértés és a rossz törvények. Tehát erre például egy markáns példa volt annak idején, amikor bevezették a sárga-piros karikát a tévén. Azt is leszabályozták benne, hogy Times New Roman betűtípussal kell 24 pontos betűméretben szedni. Ez benne van a törvényben? Ez benne van így szó szerint a törvényben, ami miatt a törvény kapásból verseny. Így van, mert hogy az is egy valami egyik cégnek a tulajdona ez a betűtípus. Így igaz, ez nem köztulajdon, ez a nyomdában ez a betűtípus ismeretlen, ez egyetlen operációs rendszer és egyetlen cégnek a tulajdonát képező betűtípus, tehát ez önmagában már a törvény létét sértette. Folytassuk az információs társadalommal. Ugye ennek egy fontos kérdése az, hogy az állam miképpen valósítja meg a közszolgáltatásokat az interneten, meg az elektronikus rendszereken. Most nem ezzel foglalkozunk, mert ezzel már sokszor, vagy erről sokszor beszélgettünk. Pintér Robert viszont egy olyan könyvet hozott, ami az információs társadalom korai magyar irodalmáról szól. Olyan szerzők szerepelnek benne, akik már 10-12 éve? Vagy még, talán még több ideje foglalkoznak több ezzel a témakörrel? 70-es években íródott az első cikk, ami benne van ebben a kötetben. És a Pur és Omu vagyunk ezt a kötetben mondani. Petőfi első verse, ami az internetről is jelnek. És a Porhamu és Beat vagy. És utána 20 go to 10. Ettől komolyabb fiúk, tehát kérnék egy kis komolyságot, ez tudomány. Tehát ez nem poén, ez tudomány. Tehát, hogy visszatérve, ez egy szöveggyűjtemény, a Magyarországon már megjelent információs társadalommal foglalkozó korai szövegeket gyűjti egybe, közel 600 oldalon, 15-20 szerzőnek a művét tartalmaz, az első az 1970-es években íródott szöveg, a legutolsó az a 90-es éveknek a végén, tehát tulajdonképpen felölelés bemutatja azt, hogy Magyarországon hogyan gondolkodtak az információs társadalomnak a fogalmáról és részterületeiről a tudós koponyák. Nem idejét múlt szövegek ezek? Ez benne az izgalmas, hogy nem, tehát a móka szövegek azok olyan kérdéseket feszegetnek, amelyek még ma sem idejét mutatnak. Tehát részben ugye elméleti szövegekről van szó, részben olyan fajta koncepciókról vagy elképzelésekről, amik azt mutatják be, hogy Magyarországon miért lett elszalasztott lehetőség az információs társadalom típusú fejlődésnek az elindítása és ennek a rakétának a begyújtása. Példát tudsz mondani? Konkrét szövegre gondolsz? Nem, hanem, de amit említettél, hogy elszalasztott lehetőség ez a magyarországi információs társadalomnak. Most miközben beszélgettek, én belelapoztam az egyik cikkbe, ezt Varga Csaba írta, a Stratégia Kutatóintézetnek az igazgatója, 90-es évek legelején, hogy információs stratégiát kéne Magyarországon gyártani, ebben meg kéne jelölni néhány területet, ezt kiemelten kellene fejleszteni, tehát például az, hogy mire építünk rá, mire költünk, mondjuk akár most az APEC-et lehetne említeni, tehát hogy azt mondani, hogy az APEC-nek stratégiai az, hogy 2 éven belül ilyen, 3 éven belül olyan, 5 éven belül pedig amolyan rendszerek állnak rendelkezésre, hogy az emberek hogyan vallják be az adójukat, stb. És ezt összerendezni mindenfajta intézményeknél, tehát e-kormányzat, akkor ezt még rárétegezni, hogy mondjuk az oktatáson hogyan néz ki. Tehát egy egész komplex struktúrát föl lehet építeni, és ezt a 90-es éveknek a legelején mondták, és íródott is Magyarországon, hát már lassan az embernek az egy kezén nem lehet megszámolni hány stratégia, de egy darab stratégiát nem hajtottak végre. Tehát igazániból a könyv azt mutatja be, hogy az információs társadalom kapcsán volt egy nagyon nagy illúzió, egy elvárás, egyfajta diskurzus, és a politikai elit az mennyire alul terésített tulajdonképpen ennek az illúziónak, hogy hát az élet illúzió, ennek a fajta fejlesztési modellnek a megvalósítása valami más országban, mondjuk lásd Japán, vagy az Egyesült Államok, vagy Finnország, vagy Észtország működik. Szerinted ennek mennyi köze van ahhoz, hogy mondjuk a magyar politikus elit rétegnek a javarésze köszönő viszonyban sincs a számítástechnika. Nem menjünk szerintem ebben az irányba. Emlékszem rá, hogy 94-ben a kormányban egyetlen egy olyan miniszter volt, akinek volt számítógép az irodájában. De most ez a számítógép az irodájában, hogy használja. Ő használta is. Na jó, de többinek még nem is volt. A könyv az azt mutatja be, tehát szerintem az inkább az izgalmas, hogy a 1970-es évektől kezdve egészen az 1990-es évekig a magyar tudományosság az szinkronban mozgott a nemzetközi tudományossággal. Tehát, hogy ugyanazokat a dolgokat, amikor ez megjelent az Egyesült Államokban vagy Japánban, ugyanazokat a kérdéseket autentikus módon magyar viszonyok között tárgyaltuk. Tudtuk, hogy merre kellene menni, benne vannak ezekben a szövegben az okos gondolatok, és ehhez képest semmi nem valósult meg ebből. Vagy nem hallgatták meg, vagy nem olvasták el. Halatlan érdekes, amit mondasz, és teljes mértékben egyetértek veled. Én valahogy ebben nőttem bele, ebbe a dologba, és azt lehet mondani, hogy ahogy mondod, én azt veszem észre, hogy a 90-es években elveszett az informatikához kötődő azon illúzió, hogy mit valami fontosat és jót és jó irányba megyünk. Tehát addig tényleg, hogyha az ember kinyitott egy nagy komoly nemzetközi szaklapot, nagy komoly nemzetközi publikációt, az bizony benne volt a magyar újságokban, hogy úgy mondjam, az benne volt a magyar számítástechnikai vérkeringésbe, manapság pedig úgy le vagyunk maradva ehhez képest, hogy ihaj, és nem is látom azt, hogy egy-két ilyen elvetemült emberen kívül bárki más ebbe időt, energiát, pénzt és bármit bele tudna fektetni. Ilyen szempontból kérdés, hogy miért van akkor a könyv? Ez egy ilyen önigazolás, hogy ők már akkor is megmondták, vagy miért? Mire való? Hát most újraolvasva új gondolatokat lehet belőle meríteni? Hát ugye ezeket a szövegeket nehéz megszerezni, mert kis példány számú folyóiratokban jelentek meg például, tehát el vannak dúlva. Tehát azért jó közíteni, mert ugye gyakorlatilag Magyarországon nagyon sok egyetemen és főiskolában tanítanak információs társadalmat, tehát ez egy szöveggyűjtemény, ami a diákok számára egy lehetőség, hogy megismerkedjenek a magyar irodalommal, ne csak mindig ugyanazokkal az unalomig ismert angol száz szerzőkkel foglalkozzanak, hanem magyar szerzőkkel, és belássuk azt, hogy igenis magyar autentikus forrásból is lehet meríteni. Tehát alapvetően ez az egyik oka, hogy megjelent, a másik pedig, hogy aki a kötetet kitalálta és szerkesztette, ez Karvalis László, ő mondjuk a 90-es évek elején kezdett el ezzel a dologgal mélyebben foglalkozni, és szépen beleásta magát ebbe az irodalomba, elkezdett olvasni, nagyon jó szövegeket gyűjtött egybe, és azt gondolta, hogy ahogy ő ezt megismerte, így izgalmas vagy érdekes lenne másoknak is megismerni, hogy gyakorlatilag bejárassák ugyanazt a felfedezést, és ismerjük a saját értékeinket, tehát a saját szerzőinket is. Én egy kicsit azt veszem észre egyébként ennek a kötetnek a kapcsán, most, hogy így elgondolkodtam az asztal mellett, hogy ez gyakorlatilag majdnem minden tudományágra igaz, hogy a 90-es évektől gyakorlatilag leszakadóban van a ámblokk az egész magyar tudományos élet. Hát ez egy kevés kivételtől tekintve. Tehát azért vannak úgyse professzorok a neve elhangzott, tehát vannak olyan tudományterületek, de mondjuk Magyarország sem lehet, egyetlen egy pici ország sem lehet minden tudományban az első. Nem azt mondom, hogy az első, de én például, amikor hogy összekerülök például egyetemi oktatókkal, én meg vagyok döbbenve azon, hogy például nyilvánosan elérhető dokumentumokat nem ismernek, és most mondjuk például a supply chain management, amivel a napi munkámhoz kötődik, például abba abszolút tájékozatlanok a magyar felsőoktatásba. Nem azt mondom, hogy abszolút tájékozatlanok, de sok évvel le vannak maradva a világ trendjei mögött az oktatással. Hát itt egy remek könyv, ami megmutatja azt, hogy volt ez másképp is a múltban, és hát lehet olyan fiatalokat képezni, akik majd a jövő nagyon nagy tudós generációi lehetnek. Az Információs Társadalom korai magyar irodalma címmel adta ki a Gondolat és az Infónia közösen. Kicsit visszaidézzük a múlt heti, vagy a két héttel ezelőtti műsorunkat, amikor Csetmán Balázs egy új fejlesztésről beszélt, amiben ugye érdekes módon irányíthatjuk a számítógépet. Az volt a technológia neve, hogy Surface. Surface Computer. Igen, tehát ugye, hogy visszaidézzük a nem régi múltat, ez egy asztal, voltak éppen, amelynek az asztal lapja egy kijelző, körbe lehet ülni, és az az asztal, amelynek a lapja kijelző, ez voltak éppen egy számítógép. És úgy ez az asztal kerül most az infószótárba. Igen, az a neve, hogy Surface Computer. Fölvetődött bennem az, hogy ez az egyszerű kifejezés, amely ugye angolul azt jelenti, illetve a magyarul azt jelenti, hogy felület, hogy nem keveredik össze a szóhasználatban, hiszen ez egy közszó, és honnan fogják tudni az emberek, hogy ez most közszó értelemben használtatik, vagy pedig a tulajdonnévi értelemben használtatik, hiszen hát ez egy nem olyan nagyon bevett szokás, hogy közszavakból hip-hop egyik pillanatra a másikra tulajdonnév lesz, hiszen ez már kivéve a magyar politikai elitnél. Ne politizáljunk. Szóval ez egy érdekes jelenség. A kifejezés egyébként teljes egészében Surface Computer, és innentől már lehet azonosítani is, hogy ez miről szól. Ez voltak éppen tulajdonnév. Azért érdekes, és szerintem jó ez a névválasztás, mert ahogy ugye meg is beszéltük már korábban, itt voltak éppen egy interfészről van szó, szóval ennek egy nagyon érdekes típusáról, és az interfész kifejezéséből levezethető a Surface. Tehát az interfészben benne van a Surface. Szóval, csak nagyon röviden is leegyszerűsítve, az interfész, amin keresztül kommunikálunk a géppel, vagy irányítjuk. Igen. Felhasználói felület. Felhasználói felület. Igen. Ugye az inter valamilyen köztes állapotot jelentő előtag, és a face, surface felület, arc, amit az arca, amit a gép az ember felé fordít. Na most mondom, ebből le lehet vezetni a Surface, tehát zseniális a névválasztást, nagyon-nagyon ügyes találat. Ne felejtsük el, hogy ez tulajdonnév, tehát nagybetűvel írjuk, annak ellenére mondom, hogy közszói eredetű. Infoszótár jövő héten is. A műsor vége felé szoktuk hagyni Tücsi botány rovatát, mert ő inkább az ilyen kukkolásokat szereti, de nem, most is az lesz, most is egy kukkolásról lesz szó. Na hát, Tücsi! Ugyan már nem kell, hogy... Nem hazudtolod meg magad. Nem, tehát én igyekszem általában... Sikerült zavarba ejteni. Nem, inkább azon gondolkoztam el, hogy ez tényleg mivel magyarázható nálam, de én inkább arra hivatkoznék, hogy szeretem más aspektusait is megvilágítani egy dolognak. Tehát amikor mindig valaki egy dolognak a jó vagy a rossz oldalát próbálok olyan oldalakat keresni, amire más nem figyel. Most az internetnek van megint egy olyan mellékhajtása, ami sajnos nem a jó variációjába tartozik. Idén március 23-án, szokás szerint, mint ahogy a világon több százmillióan, Angliába is sokan fölmentek csetelni, és az egyik csetszobában összegyűlt 51 néhány ember, ahol egy Kevin Whitnick nevű fickó, nem tévesztendő össze Kevin Mitnickkel a híres hackerrel. Ez egy kétgyermekes, 40-50 év körüli családapa volt, aki ott a fórumon egyszer csak közölte, hogy ő öngyilkosságot fog elkövetni, amit természetesen kutya nem vett komolyan. Egészen addig, amíg be nem kapcsolta a webkameráját, hátratolta a széket, egy kötelet kötött a lámpára, a hurkot a nyakába akasztotta és kirúgta maga a széket. A dolognak az a pikantériája, hogy a Wikipédia szerint ez nem annyira megerősített információ, többen írásban is és élő szóban is bíztatták, hogy csak tedd meg. Valószínűleg ők se vették komolyan a dolgot, de mindenesetre az, hogy többen azért hívták közben a mentőszolgálatot, stb., de mire kértek ehhez az úri emberhez, addigra már 4:12-kor csak a halált tudták megállapítani. A dolognak az a további érdekessége, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el annak az ügyében, pontosan az ügyészség, hogy akik a csetszobában tartózkodtak, azok bármilyen szinten bűnsegédek, felbújtók, vagy bármilyen büntető törvénykönyvi kitételbe beleütközne a tevékenységük. Hát május 29-én adta ki a közleményét az ottani ügyészség, hogy nem találtak semmilyen olyan cselekményt, ami alapján ezt fel lehetne róni bárkinek is. Érdekesség, hogy több mint 100 embert hallgattak ki ez ügyben, tehát aki még hisz abban, hogy az interneten nagyon névtelenül lehet csak úgy simán mozogni, az felejtse el, mert a csetszobában akkor tartózkodó 51 embert mindenkit kihallgattak, tehát ebben ne reménykedjen senki, hogy csak egy simán fellépve otthonról, ő nagyon anonim tud lenni, de végül is nem történt bűncselekmény. Nem ez az első ilyen öngyilkossággal kapcsolódó netes dolog, Japánban sajnos elég erősen divat lett, és azóta már Svédországban, Norvégiában, Egyesült Államokban, Ausztráliában is előfordult már az ügy. Már az a divat, hogy közvetítik saját öngyilkosságot? Nem, hanem az, hogy többen összegyűlnek és közösen követnek el öngyilkosságot, és ez az interneten szervezik le. Ez Japánban kezdődött, az első ismert eset már. Ez egy szektás dolog, nem? Nem, teljesen független, tehát ilyen csetszobákban összegyűlnek, ez a csüti-csati hely mellett kettő szobával jobbra ott van, hogy mindenki így élni című csetszobba, ahol összegyűlnek 8-10, és akkor elkezdek, hogy ez nem érdemes élni, vessünk véget az életünknek, és akkor neki ugranak, és akkor jó, akkor megbeszéljük, hogy hogyan legyünk öngyilkosok, hol és mikor, és általában az ilyen szerveződésekből az lehet, hogy vagy volt már olyan, hogy minden, akik összebeszéltek, ugyanabban a pillanatban lettek öngyilkosok, vagy olyan fordult elő, hogy tizenvalahányan összegyűltek egy hídnál, ahol mindenki levetette magát a hídról, de most például a legutolsó eset, hogy 12-en vagy 13-an haltak meg néhány hónap ezelőtt Japánban, mert beültek két autóba, ahol begyújtottak ilyen faszénnel működő kályhát, és a széngáztól haltak meg. De kell-e ez az ázsiai fanatizmus, nem? Tehát ezért érdekes, tehát itt nincs ilyen. Ilyenekről nem hallom. Ország nem híres az öngyilkosság. Szomorú vasárnap. Japán a második helyen áll a világon jelen pillanatban az öngyilkosságok számában. Az oroszok most az elsők, mi már lecsúsztunk a rendszerváltás óta. Sikeresen az első helyről visszacsúsztunk a hetedik helyre. A ORFK szerint még nincs olyan ismert eset, hogy Magyarországon interneten szerveztek volna öngyilkosságot, de a törvénykönyv, a BTK nem is bünteti azt, tehát se azt nem büntetné, hogy végignézzünk egy öngyilkosságot, se azt nem bünteti, akár csak az angol jogrendszer, hogy megszervezzük az interneten. Japánban már igen. Dragon Gyuri az elején beszámolt a terabájtos merevlemez meghajtóról. Most itt a műsor vége felé egyfajta keretes szerkezet keletkezik azzal, hogy Chatman Balázs beszámol egy szoftverről, aminek Terakópia neve. A neve alapján bizonyára arra való, hogy terabájtnyi adatot lehet másolni vele. Arra is kiválóan alkalmazható egyébként. Biztos mindenki látott már ilyen tréfát, különböző weboldalakon gyűjtik ezeket a remek Windows paneleket, ahol az látszik, hogy éppen másolsz át, mint mondjuk 10-15 állományt, és még 15 ezer nap van hátra, amíg talán sikerül egyszer befejezni a másolást. Tény is való, hogy nincs ez a része jól megírva a Windowsnak, nagyon ráül a rendszerre egy ilyen komolyabb másolási eljárás, különösen, hogyha mondjuk az egyik ugyanarra a merevlemeznek valamelyik partíciójáról egy másik partíció, tehát egy merevlemezen belül ugye össze-vissza kell rángatni a merevlemez fejét ahhoz, hogy az adatok másolódjanak. Éppen ezért sokféle megoldás, tehát különböző segédprogram született már arra, hogy magát a másolást valahogy fölgyorsítsuk, valahogy egy kicsit ügyesebbé tegyük. Mondok például egy olyan példát, ami tipikus probléma a Windowsban, hogyha valamilyen oknál fogva megszakad a másolási folyam, több állományt próbálsz másolni valahonnan valahova, és ez megszakad mondjuk, mert már létezik ott az állomány, az az állomány éppen másolsz, akkor nem tudod ezt a dolgot, ezt a problémát úgy átugrani, hogy utána folytatódjon a maga a másolási folyamat, hanem akkor ott megáll az egész dolog, és kezdheted előről kijelölgetni az állományokat, amiket át szeretnél rakni, akkor mi az, amit már átmásoltam, mi az, ami még itt maradt. Tehát bőven van felvetődő. Ugye, na hát ezt mondom, hogy bőven vett föl problémákat ez a dolog, és nagyon sokan használják például a Total Commandert erre a célra. A Total Commandernek nagyon jó ebből a szempontból a beépített másolója, de találtam egy remek kis alkalmazást, ez bizonyos Terakopi, ami nagyon ügyesen beül egyébként a jobb gombos menüjébe a Windowsnak, a Windows intézőnek, tehát onnan ugyanúgy elő tudod hívni, mint hogyha akár a jobb gombos menüből a másolás beillesztés parancsokkal próbálnál állományokat átmozgatni, és az a nagyon jó tulajdonsága, hogy egy sokkal jobban kezelhető interaktív felületet nyújt a másoláshoz egyrészt. És programozhatom, hogy mit akarok, miután másolni? Tehát egészen, az, hogy miután akár még azt hiszem, hogy ezt is leprogramolt, ezt is beállított benne, hogy milyen sorrendben rakja át őket, de képes, hogy megállítani a folyamatot, tehát le lehet pillanatáj állítani, hogy na most egy kicsit állj meg, mert éppen szüksége van a rendszeren, ne terhel le ennyire, illetve a biztonság szempontjából is sokkal haladóbb megoldás, ugyanis képes bizonyos ellenőrző összeg alapján megnézni, hogy sikerült-e a másolás, tehát nem csak azt tudod, hogy igen, ott megjelent a célterületen az az állomány, de pontosan biztos lesz benne, hogy az az állomány van ott, és az a tartalom, amit át szerettél volna másolni. Inkább azoknak ajánlod, akik sok adatot akarnak másolni, vagy akik sok helyről, sokféle, sok speciális fájt tulajdonképpen bárki kipróbálja, egy teljesen ingyenes, apró segédprogramról van szó, ami ráadásul megpróbálja kihasználni a számítógép lehetőségeit abban a tekintetben, hogy minél gyorsabban kerüljön át az adat egyik helyről a másikra. És mi is a neve? Terracopy. És amíg van egy pici időnk, akkor még egy program ajánlata következik. Visszatapsoljuk Borek Andrást, aki ugye ma már beszélt, de újra itt a lehetőség, hogy egy kis madaras programot ajánljon nekünk, amivel csetelni lehet, meg beszélgetni. Így van. Zoli mondta, hogy ennek van szocio milyen vetülete? Szociolingvisztikai? Igen, ezt elmagyaráznád a név kapcsán? Én most nem tudom, miről van szó, a szociolingvisztikát el tudom magyarázni. De, ugye, mondd el a nevét. Ugye ez Pidgin. Pidgin, igen, vagy Pidgin, kétféle kiejtése is van. Csak mondtad, hogy ennek van. Igen, ez egy olyan nyelv, amely voltak éppen nem egy nyelv, hanem a régi gyarmati időkből származik, arra jellemző, a megszálló és a benszülött nyelvek keverékéből kialakult harmadik nyelv, amely ha már tovább öröklődik, akkor kreolnak hívják. Ennyit tudok róla. Na, ez egyébként nagyon jó, hogy megemlítetted, mert ez is valami hasonló, tudod, hogy nagyon sokféle úgymond protokoll szerinti csevegő és azonnali üzenetküldő program van. Kezdődött az ICQ-val, aztán így jött van, a Messenger. És azóta gyakorlatilag végeláthatatlan sorba sorjáznak ezek. Persze a legkevésbé sem kompatibilisek egymással, és hogyha az embernek többféle helyen van hozzáférése, vagy nem tudom, minek mondják ezt, hogy account magyarul. Fiók. Fiókja, igen, köszönöm. Igen, tehát hogyha több helyen is van fiók, akkor adott esetben lehet az, hogy 5-6 programot tartasz így nyitva, hogyha több ismerősöddel is szeretnél beszélgetni. Na most ebbe a programba, ugye ilyen beépülő modulokkal, pluginokkal szépen... Be tudsz jelentkezni mindenhova. Mindenhova. Ez gyakorlatilag azt jelenti, egy programmal, egy egységes felületen látod az összes ismerősödet, és gyakorlatilag egy kulturált csevegő programot kapsz. Tegyük hozzá, hogy ilyenre már volt példa azért. Szerintem pont Balázs, te beszéltél. Trillion. A Trillion nevű programról, ami ilyen. Az a nagy különbség, hogy a Pidgin az ugye nyílt forráskód, és ingyenes, és a Trillion pedig, hát most már üzlet, azt hiszem van még bele mindig egy ingyenesebb változat, amit lehet használni, de azért eltolódott egy kicsit az üzleti dolog felé. És nem nyílt forráskódú. És nem nyílt forráskódú, igen. Szemben ezzel. Ezt most nem értettem. Szemben ezzel, ugye? Szemben ezzel. Ugye. Hát akkor még egy címet mondjunk el, ami önmagában is érdekes, föl is jegyeztem magamnak, www.pidgin.im. IM, miszerint Instant Messenger, tehát azonnali üzenetküldő, és hogy miért változott erre a név, ez egy fricska egyébként, mert talán régebben ezt a programot, ez Game-nek hívták, G-A-I-M, és egy nagy kereskedelmi cég belekötött ebbe a nem kereskedelmi szoftverbe, hogy az IM, vagy Instant Messaging, ez az ő szellemi termékük ez a szó, és ezt más program nem viselheti, és valami milliárdos pereket helyeztek kilátásba, viszont van olyan ország domén, hogy .im, és az alá beregisztrálták ezt a másik nevet. Még egyszer a cím www.pidgin.im. Eddig tartott a netidők, a mi honlapunkat viszont a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.